Teraz chcę być najlepszy, nie wiem czemu, ale mam tak. Zbyt dumny z bycia MC, to już pierdolony standard. Chwytam za długopis, wiem, do rana się wyrobię. Przeleję na papier to, co chodzi po głowie. A ty żyj swoją ideą, bądź silny jak hero. Nie życzę ci tragedii, ala Amoros Pero. Chcę coś ludziom przekazać, moje życie jak haza stawiam. Na jedną kartę często innych przerażam. Z rozumu korzystam, wie, że jestem, łap dystans. Do siebie, do świata, czasem potrafię go złapać. Czas ostudzić emocje, wrócił do pracy zapał. Odpowiedni rytm złapał, jak śliżotkę za tyłek. Przecież żadna z tych debilek nie czekałaby z obiadem. Żaden z ich dotyków nie jest przesycony żarem. Żadne z tych spojrzeń nie wyraża uczucia, troski, współczucia, przestań spokój zakłócać. Pokój taka cisza, że słychać bijący sikor. Włącza się film pod tytułem Charlie Cykor. Z myślą o rozwoju, nie z myślą o złocie i procentach na koncie, tak zrobi zwykłe brącie. Dla tych nieprzyjazny, z nowym zwrotem odważnym. Jestem poważny, aż nadto, więc sprawdźmy. Cały klik, DJ Dex, trudny dzieciak już tu jest. Trzy zwrotki, litery, SLU to bycie szczery. Na boka fery, ulice, wyższe sfery. SLU, dobrze wiemy, kto w tej grze od początku. To dla ludzi seria wątków, mówię wam. Wszystko porządkiem, często jest tragicznie. Krytycznie, hektycznie, niepoprawdy politycznie. Za to poprawdy lirycznie. SLU, słyszeliście? Na bank nie przestaniecie. Jak wy dobrze wiecie, jest i na skład komplecie. Następny przykład na to, jak człowiek stał się szmatą. Ubliżam tym subratom, którzy chcieli służyć radom. Ten syf cię zgubi, lecz ty zbytnio go kochasz. Nie chcesz tego rzucić, chcesz ciągnąć, popatrz. Nic do ukrycia, ten rap kroniką życia. Raz klub, raz ulica, opisuje swe przeżycia. Stoję, patrzę na nią, wiem, że ona chce mnie zdobyć. Ona stoi za bufetem jak Martyna Jakubowi. To już standard Hennessy, na pewno się ucieszysz. Chcesz ze mną zgrzeszyć, jesteś pewna, przemyśl. Teraz stały bywale, gram w koce, zgarniasz malec. Być wielki nie malec, grasz ten rap doskonale. Zapewniasz wygrane, nie przegrać to na stałe. I żyć ze świadomością, że się nigdy nie powalę. Okej, wszystko w porządku, pięknie. Żyć pełnią życia, jak każdy kiedyś pragnę. Na rapie znam się biegle, tym biznesy przebiegłe. Ja to wszystko obejdę, te umowy, aneksy. Jestem z ulicy, dla ulicy me wersy. Rezyduję swej twierdzy, wbijam chuj tej komercji. Choć jestem podziemny, to powiązany ze slangiem. Szacunek ludzi z ulicy, swe powołanie znalazłem. Każdemu damy szansę, tylko jedną, nie więcej. Znów siedzę nad tekstem, by ulepszyć profesję. Już na samym wstępie rychu poruszył te kwestie. SLU, dla nas trzy litery święte. Trzy zwrotki, litery, SLU to bycie szczerym. Na boga fery, ulice, wyższe sfery. SLU, dobrze wiemy, kto w tej grze od początku. To dla ludzi seria wątków, mówię wam. Wszystko w porządku, wiem, często jest tragicznie. Krytycznie, hektycznie, niepoprawdy politycznie. Za to poprawdy lirycznie. SLU, słyszeliście? Na bank nie przestaniecie. Jak my, dobrze wiecie, jest i na skład komplecie. Być wielki jestem, chcesz definicji wielkości. Patrząc na sukcesy innych, do których samemu dążysz. Bez zawiści, normalnie się nie wpierdalasz na hanie. Tam gdzie mnie nie chcą, być wciąż na swoim miejscu. Ze swoją orkiestrą i to chyba wszystko. Ja wolę mój rap, twojej ulicy towarzystwo. A ty uchachany stoisz na sądowej sali. Wymachujesz kajdankami, nie znasz życia z kłopotami. To brak dobrego smaku, przemyśl chłopaku. Nawet jeśli to klip, jest to pełne niesmaku. Proste buraku, nie dam wyprzeć się z rynku. Na rzecz pedalskich składów ugrzeźnionych mam i synków. Rap na maxi single, ty na okładce brawo. Promocji dorzuć cover, do szmat ławca z baladą. I klamo, zażdzi rynek, rzuć za flitę wypociny. Jesteś słaby, więc tani, i to są kurwa kpiny. Mówisz, jestem prosty, na rap nie mam wyłączności. Jednak wymagam tego, czegoś, autentyczności. Tego dynamitu, co wybucha tej jakości. Przekazu fachowego, tego brzmienia, surowości. Ty tego nie masz, czy mnie znowu się kurczysz? To ja, Rychu Peja, prawdziwek, naturszczyk. To dla bandytów, dla żuli, dla ulic, dla ludzi, dla dziwek, ich płatnych rozrywek. Tu gdzie spojrzenia krzywe i przyjazne uśmiechy. To dla ulic mego miasta, w którym rozliczamy grzechy. Litery, SLU to bycie szczery. Na boka fery, ulice, wyższe sfery. SLU, dobrze wiemy, kto w tej grze od początku. To dla ludzi seria wątków, mówię wam. Wszystko porządkiem, często jest tragicznie. Krytycznie, hektycznie, niepoprawdy politycznie. Za to poprawdy lirycznie. SLU, słyszeliście? Na bank nie przestaniecie. Jak wy dobrze wiecie, jest i na skład komplecie.